राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2051 कार्तिक शुक्ला दशमी दिनांक 12 नवंबर 1994 को दोपहर 3 बजे के करीब हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक भाई ने प्रश्न किया है कि मैं सत्संग में आता हूँ और घर भी रहता हूँ, तो हरेक सत्संग भाई बहन के लिए चाहे सत्संग में रहे परंतु कृष्ण छोड़ दे, ये मेरी सम्मति प्राय नहीं होती है। सत्संग का समय बढ़ाओ। घर में रहते हुए भी 7 दिनों में अथवा 15 दिनों में एक दिन एकादशी का निकालो, जिसमें बिल्कुल एकादशी व्रत करो, एक दिन चुप रहो और भजन ध्यान करो। ऐसे एक दिन निकालो 15 दिनों में, ऐसे निकालते निकालो फिर 15-20 दिन में वर्ष में निकालो। और सत्संग में जाते हैं तो महीना 1.5 महीना निकालो, और सत्संग में रहो तो उसमें भजन में तत्परता लगे रहो। आप एकदम छोड़ोगे तो छूटेगा नहीं, छोड़ना चाहिए भी नहीं। और घर में भी काम करते रहो, सत्संग करते रहो और घर में काम करते रहो, इस तरह से काम चलाओ। दूसरे ने पूछा है कि भाई मैं क्या करूं, तू एक साधु वेश में तू भी मेरे को एकांत से मिले, अच्छी बात रहेगी, उस बात बताई जाएगी, सबके काम के नहीं है। तीसरी बात है, वो जैसे कल विवेचन किया था वो बात कुछ पूछी है कि 7वें अध्याय में कहा और 15वें अध्याय में कहा, इसमें अपरा परा दो प्रकृति का और क्षर अक्षर से मैं अन्य हूँ, ऐसी बात 15वें अध्याय में कही, तो ये ठीक तरह से क्या है? हम साथ जगत ईश्वर रूप है, जगत समझ में नहीं आया कि स्पष्ट रूप से दोनों को बता, वो बात बताता हूँ। क्षर अक्षर से मैं अन्य हूँ, ये बात तो भगवान ने कही है, परंतु बात वो जो 7वें अध्याय में कही है वही बात कही, दूसरी नहीं कही है। क्षर अक्षर दो है और मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से उत्तम हूँ, अन्य हूँ पर आत्मा क्षर अक्षर एक जाति के नहीं है। यस्मात क्षरम अतीत हो हम अक्षर आदि भी से उत्तम, तो अक्षर है वहाँ परा प्रकृति वो एक ही है, अपरा प्रकृति है क्षर। 7वें अध्याय में अपरा और परा दो प्रकृति बताई, दोनों के संयोग से संसार पैदा होता है। उसको 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्र के संयोग आते यावत संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमम, स्थावर हो जंगम हो प्राणी जितने होते हैं वो क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से होते हैं, वही वहां बताया है। एतद् योनिनि इसमें एते माने ये परा अपरा प्रकृति मिलकर के संपूर्ण पैदा होता है और मैं सबका कारण है, शास्त्र में कहा। और अक्षर चेतन और क्षर जड़ 8 प्रकार की बताए ना, भूमि आपा नर वायु खंग मन बुद्धि अहंकार, ये 8 वेदों वाली ये अपरा प्रकृति, उसी को क्षर कहा है वहां, उसी को 13वें अध्याय के आरंभ में इदं शरीरम को है और वही 5वें में उसे वर्णन किया, महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि से 24 तत्व बताए, तो क्षर है। और अक्षर करके जीव को बताया हुआ एतद्यो वेति तम प्रभु क्षेत्रज्ञ क्षेत्र का है और अहम कृष्ण जगत प्रभु अहम बताया उसमें है आम भगवान ने बताया है तो क्षेत्र क्षेत्र और क्षेत्र की इंसाप माम विद्धि क्षेत्र की माम है वो तो ईश्वर है क्षेत्र की वो जीव है क्षेत्र ये दृढ़ शरीर है ये अपरा प्रकृति और परा प्रकृति जीवात्मा है और उनसे मैं मेरी प्रकृति वो प्रकृति का मालिक है उस क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम दोनों बार क्षर अक्षर एक जाति के नहीं है क्षर नाशवान अपरा प्रकृति का नाम है और अक्षर है परा प्रकृति का नाम जीव का नाम तो क्षर से तो अतीत हूँ बिल्कुल मैं चेतनों क्षर जड़ है और उत्तम अक्षर जो है वो चेतन है इस वजह से उसे अतीत नहीं बताया अक्षर उत्तम है उनसे मैं उत्तम हूँ तो अक्षर अक्षर उनमें सब मैंने पुरुषोत्तम मेरा नाम है ये बताया है तो वो अक्षर अक्षर दोनों से अन्य बताया ये तो बात ठीक है परंतु अन्य विलक्षण बताया ये तो ठीक है पर मैंने क्षर अक्षर से अन्य हुए तो अन्य कहने में तात्पर्य यह है कि मैं उनका भी शासक हूँ अक्षर प्रकृति है अक्षर प्रकृति मेरी प्रकृति है मैं प्रकृति वाला हूँ स्वभाव होता है अपना स्वभाव से स्वभाव वाला अलग होता है ऐसे तो इस वास्ते तुमने ये बात अब इसमें कुछ शंका नहीं बोलो मैंने संक्षिप्त बात कही है इसमें शंका हो तो बोलो जिस भाई ने दिया है पैसा वो अक्षर से अन्य और विलक्षण बताया यदि भगवान अक्षर अक्षर से अन्य एवं है तो सातवें के सातवें में भगवान के अनुसार जगत ईश्वर रूप है समझ नहीं आया जगत ईश्वर रूप भेज कर दूंगा मैं ये बात समाधान हुआ कि नहीं सातवें में कही है वही पंद्रहवें बात बताइए ये ख्याल में नहीं आया तो बोलो यहाँ आ जाओ नजीक आ जाओ मेरा स्वामी जी यही निवेदन है आपको याद है ना गीता गीता पूरी याद है मैं संस्कृत नहीं पढ़ा हुआ नहीं गीता याद है नहीं गीता भी याद पूरी नहीं है लेकिन ये तीन श्लोक मुरे अच्छी तरह हृदयंगम हुए अच्छा तो मैं जानना चाहता हूँ विराज यदि सात सात और सात उन्नीस के अनुसार ये सब कुछ ईश्वर रूप है तो ईश्वर जब एक ही एकमात्र वस्तु है तो वहाँ विलक्षण कोई दूसरी वस्तु होगी दो होने में एक न्यून और एक उत्तम होगी जब है ही सब कुछ एक तो फिर न्यून और उत्तम का अंतर कैसे बताया क्योंकि वहाँ तो सात सात और सात उन्नीस में तो ये कहते हैं कि एकमात्र मैं ही हूँ और कुछ है नहीं और यहाँ बताते हैं कि मैं उनसे उत्तम हूँ तो उत्तम तो दो या तीन में होता है बस मैं मुझे ये नहीं समझ आया कि पर अक्षर अक्षर दोनों से अन्य तो बताया है पर दोनों एक जाति के नहीं बताया है क्षर से तो अतीत हूँ और अक्षर से उत्तम हूँ ये दो बात कही हुआ पंद्रहवें अध्याय में अस्मात क्षरम अतीतो हम और अक्षर आदि मुझे उत्तम है अक्षर से भी उत्तम हूँ तो अक्षर है चेतन जीव का नाम और अक्षर नाम है जड़ जो शरीर का नाम शरीर और शरीर दो है एक शरीरधारी है वो एक शरीर तो शरीरधारी तो है चेतन और शरीर है जड़ इस वास्ते शरीर से तो बिल्कुल मैं अतीत हूँ और उससे उत्तम हूँ क्योंकि उसे अन्य अन्य कहते हैं और बात दूसरी है बस वैसे उत्तम हूँ मैं क्योंकि जीव है जगत है जीव की इस समान ये थोड़ी होते एक थोड़ी होते हैं मैं उससे उत्तम हूँ तो क्षर अक्षर के भेद में अन्य कहने पर भी क्षर अक्षर दो तय है क्षर नाम जड़ का है अक्षर नाम चेतन का है ये बात बताई ये आया नहीं ख्याल में हुए बात तो समझ इतनी बात तो समझ आती है दूसरी कहूंगा मैंने कह दिया ना वो बात पीछे कहूंगा कम से कम इतनी बात आप समझ लो अब सब ईश्वर रूप कैसे हैं ये बात अब कहूंगा ये तो ठीक आ गया ना दोनों दोनों से अन्य कहने से ये नहीं अक्षर से हूँ दोनों में दो बात कही क्षरम अतीत हम अक्षर उत्तम और शंकराचार्य महाराज अक्षर को बताया है प्रकृति माया बताया है तो वो अमर जस्ती नहीं वो छोड़ दो अपने जाए दो भी अब सब कुछ परमात्मा ही है ये बात कैसे ये बात रही ना अब इस बात को सुनो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान है और भगवान की दो प्रकृति है जैसे अग्नि है और अग्नि में दो शक्ति है, एक दाहिका शक्ति है एक प्रकाशिका शक्ति है। तनु अग्नि में एक प्रकाशिका शक्ति है जो प्रकाश करती है, अंधेरों को दूर करती है, एक दाहिका शक्ति है वो जला देती है। तो दो शक्तियां हैं हमें और एक अग्नि है, तो अग्नि में दोनों शक्तियां हैं, दोनों होते हुए भी आप अग्नि से प्रकाश प्रकाशिका शक्ति को अलग बता सकते हो क्या? क्या दाहिका शक्ति को अलग बता सकते? तो अग्नि तो उधर ये दाहिका शक्ति रही, मानो अग्नि से दाहिका शक्ति अलग नहीं रह सकती। अग्नि में शक्ति दोनों है, दाहिका और प्रकाशिका, समझ आता है ना, एक जलाने वाली एक प्रकाश करने वाली। तो दो शक्तियां होते हुए भी अग्नि बिना दाहिका प्रकाशिका शक्ति के भी रह सकती है, परंतु अग्नि के बिना दाहिका प्रकाशिका शक्ति नहीं रह सकती, समझे? अगर ख्याल में ऐसे परमात्मा से अक्षर अक्षर दो परमात्मा की प्रकृति है, तो प्रकृति के सहित भगवान रहते हैं, तो भगवान में अक्षर अक्षर दोनों रहते हैं, परंतु क्षर में ही ताकत नहीं अक्षर में ही ताकत नहीं जो परमात्मा का संबंध छोड़ कर दे जाए। जब दाहिका प्रकाशिका किसी शक्ति में ऐसी शक्ति नहीं है जो अग्नि को छोड़कर अलग आ जाए, अग्नि तो अलग रह जाए और प्रकाश शक्ति अलग रह जाए। मनु शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं रह सकती, शक्तिमान शक्ति की परवाह नहीं, वो रह सकता है, वो रहता है, जैसे दिया स्वयं अग्नि है, अग्नि तो है, दाहिका नहीं है न प्रकाशिका है, अग्नि है, तो अग्नि मालिक है, वो ऐसे परमात्मा मालिक है, क्षर अक्षर दो उनकी प्रकृति है, तो प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, परमात्मा के आश्रित है, तो दोनों मिलकर के परमात्मा है, दोनों शक्तियां सहित परमात्मा है, तो एक परमात्मा ही हुआ। शक्तियां अलग होने पर भी शक्ति अलग अपनी स्वतंत्रता सत्ता नहीं रख सकती, इस वजह से परमात्मा ही हुए एक ही। क्षर अक्षर दोनों परमात्मा की शक्ति है, अपरार परा प्रकृति दोनों, प्रकृति आपका स्वभाव है, आपका एक स्वभाव है, एक आदत है, एक मुहावरा है, आपकी आदत है, तो आदत आपकी तो आपके साथ रहती है, पर तो आपसे अलग आदत रह जाएगी क्या कि मैं तो यहाँ रह गया आदत मेरी वो पड़ी वहाँ, ऐसे हो सकता है? शक्ति भी तो शक्तिमान के बिना कहाँ स्थित रहेगी, कैसे टिकेगी? और शक्ति ये तो मैं कह रहा हूँ, पर वासुदेव सर्वम इसका तत्व जानना चाहते हो तो मैंने कहा कि क्षर अक्षर प्रकृतियों के सहित परमात्मा परमात्मा ही है, क्षर भी परमात्मा है अक्षर भी परमात्मा है, सब कुछ वासुदेव है, ये कैसे? इसका उत्तर दिया मैंने। अब इसमें शंका बोलो, जैसे अग्नि कहे कि मैं ही हूँ सब कुछ, तो अग्नि कह सकती है, कहते प्रकाशिका और दाहिका दो शक्ति है, तो दो शक्तियां है अग्नि में, ये बात शक्ति है, परंतु शक्ति की ये ताकत नहीं प्रकृति की जो अग्नि को छोड़कर रह सके। ऐसे परमात्मा को छोड़ करके न अक्षर रह सकता है न अक्षर रह सकता है। परमात्मा भी तो उनके बिना किस कीमत के रहेंगे? ना कीमत बहुत बड़ी भारी कीमत है, परमात्मा तो पूरी कीमत है। जैसे अग्नि दिया शाही में है तो अग्नि कीमत नहीं है क्या? अपनी बेटी में ले रही है जेब में, चलो भी वहाँ काम पड़े तो अग्नि पर रख लेंगे। योग ना लाया जाए तो उस शक्ति का भी क्या अर्थ रहेगा? यदि शक्तिमान शक्ति को प्रयोग ही ना करे तो उसका अर्थ क्या रहेगा फिर? प्रयोग करे ना करे स्वतंत्रता है, परंतु शक्ति स्वतंत्र नहीं है, शक्ति परमात्मा को छोड़कर शक्ति स्वतंत्र नहीं रह सकती, और परमात्मा शक्ति की गर्दी में रहता रह सकता है, मतलब जेब में डाल के रह सकते हैं, ऐसे उससे भिन्न तो नहीं रह सकते। पत्थर में है, काठ में है, काठ में अग्नि, सब जितने काठ अग्नि है उसमें अग्नि है, जितने ताकत है इसकी लकड़ी की वो कमजोर पड़ जाएगी, अग्नि कम हो जाएगी, ताकत कम हो जाएगी इसमें, काठ में ताकत है वो अग्नि की है, काश को मंथन करो अग्नि प्रकट हो जाएगी, पत्थर में अग्नि है चकमन करो अग्नि प्रकट हो जाएगी, तो दियाशाही में तो अग्नि तो सब जगह रहती है, अग्नि बिना निश्चित हो जाएगा। काठ में अग्नि न रहे तो अग्नि कमजोर, पुराने काठ में जल्दी अग्नि प्रकट नहीं होती क्योंकि अग्नि उसमें कमजोर हो गई, तो उसकी ताकत ही नहीं रही, और वो जोरदार रहती है, अष्टकाष्ठ में ताकत रहती है। और शंका करो, खूब करो शंका, जो जितने समझ में नहीं आते करते जाओ। कहीं कहीं ये भी पढ़ने में आया है कि शक्ति और शक्तिमान अभिन्न है। और मैं क्या कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ। मेरा तात्पर्य स्वामी जी फिर ये रहा कि उन्होंने जो अन्य बताया, अन्य तो नहीं है ना, ऐसा तो वहाँ जो अर्थ किया गया है, अन्य का बताया तो अन्य वो शक्तियों के बिना रह सकता है, इस वास्ते अन्य हूँ मैं, मन सबका मालिक हूँ मैं। अक्षरादि भी जो उत्तम है, क्षरम अतीतो हम अक्षरादि अतोष में लोके वेदे से परिस्थित पुरुषोत्तम, तो अन्य तो मालिक है वो, और शक्तियां तो इनकी दास है, इस वास्ते अन्य कहा। अन्य कहना का तात्पर्य इनके साथ संबंध है ही नहीं, ये नहीं है अन्य का तात्पर्य। अन्य का तात्पर्य अक्षराक्षर से कोई मेरा मतलब ही नहीं है और मेरा कोई संबंध ही नहीं, ये नहीं है अन्य कहने का। अन्य मानो इनसे अलादा हूं, जैसे कोई आदमी कहे कि आदमी एक ही है, जैसे निर्जरने के एक कुमारा, तो एक वहां संख्या का वाचक नहीं है, मुख्य का वाचक है, ये एक ही आदमी है। ऐसा एक आदमी कहना क्या, ये एक बड़ा भाई प्रबल आदमी है, एक ही एक दूसरा आदमी है ही नहीं, एक संख्या का वाचक नहीं है, मुख्यता का वाचक है। तो मैं सबसे मुख्य हूं, अक्षर से तो अतीत हूं, अक्षर से उत्तम हूं, परंतु मेरे से है शक्तियां अलग नहीं है, मैं ही मई वासुदेव सर्वम, अक्षर भी मैं हूं, अक्षर भी मैं हूं, पुरुषोत्तम भी मैं हूं, दायिका शक्ति भी मैं हूं, प्रकाश शक्ति भी मैं हूं, मैं अग्नि हूं। इस वास्ते ये अग्नि है वो, दायिका शक्ति प्रकाश की शक्ति अलग रह नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, इस वास्ते वासुदेव सर्वम। इसमें शंका हो बताओ, आप स्वीकार न करो, वो तुम्हें याद की बात नहीं है, शंका हो तो करो तो मैं भाव उत्तर दूंगा। अक्षर शक्तियां जो हैं, ये उसके बिना तो नहीं रह सकती, इसका मतलब है। ये तो मैं कहता हूँ, परमात्मा बिना शक्ति नहीं रह सकती, आपके बिना आपकी ताकत नहीं रह सकती। देखो मनुष्य में ताकत है, बीमार हो ताकत कम हो जाती है। ये जो जीव जीव स्थिति आई है, ये आत्मा की जो जीव की स्थिति बनी है, उससे भिन्नता यहाँ ही तो स्थित होती है। जो कहते हैं कि ये ईश्वर है, ये प्रकृति है, ये जड़ प्रकृति है, ये चेतन प्रकृति है, एक जीव है, एक शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा जैसे आपने आदेश किया, शुद्ध आत्मा मतलब अब आत्मा के साथ शुद्ध शब्द मतलब अब अमन जैसे आपने कहा, तो वो तो अमन मैं कहता हूँ शुद्ध है, परंतु शुद्ध का तात्पर्य परमात्मा साथ एक हो जाएगा। ये जब प्रकृति बनो विषय स्नेह रहते हैं, चाहते हैं कि ये जीव विषय स्नेह से बना हुआ जीव है, अगर विशेष स्नेह छोड़ दे तो वो तो स्वरूप मिल जाएगा। तो विषय स्नेह जो है, विषय स्नेह आपका ही आदेश है कि विषय स्नेह जो है ये मन बुद्धि चित्त इत्यादि में रह सकते हैं, उसमें तो नहीं चले गए। उसमें नहीं चले गए तभी तो सूटता है, मुक्ति होती है, उसमें चले जाए तो मुक्ति होगी नहीं। अगर जीव के साथ में विषय स्नेह रहेगा तो मुक्त नहीं होगा, बधाई रहेगा, अगर उनको छोड़ देगा तो मुक्त हो जाएगा, परमात्मा साथ एक हो जाएगा। शंका क्या रही बताओ, अब विचार हो फिर आप अकेले बात कर लेना, कोई समय मिले तो। मेरी समझ में यही बस कोई याद नहीं, मेरी समझ में मैंने उत्तर दे दिया है, फिर आओ सोचो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, वास्तव में परमात्मा के टुकड़े नहीं होते हैं, ममे वंशो जीव लोग अंश है तो अलग नहीं होता है। वास्तव में तो प्रकृति के अंश को पकड़ने से इसको परमात्मा का अंश कहते हैं। ये मार्मिक बात बताता हूँ, मानो प्रकृति आठ भेद वाली हुई, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच, मन और बुद्धि अहम आठ हुआ ना, तो आठवां जो अहम है उस अहम को प्रकृति के अंश को पकड़ने से इसका नाम अंश हो गया। अब अहम के रहित होते शुद्ध हो जाएगा, ये अलग बना उसे हुआ है। कोई लखपति का लड़का 10,000 रूपये लेकर अलग हो जाए तो अलग हो गया, 10 रूपया 1,000 छोड़ कर पिता का तो है ही, उस तरह ही जैसे आदमी में मेरे से कई लोगों ने प्रश्न किया है कि भी आदमी में मानो जीव में और परमात्मा आत्मा में क्या फर्क है, जीव में आत्मा में मेरे प्रश्न किया को जीव में आत्मा में क्या फर्क है, तो मैंने उत्तर दिया कि आदमी में सिपाही में क्या फर्क है, एक राज का सिपाही है एक आदमी है, तो आदमी में शिव में क्या फर्क है, उसने चपरासी ले ली इसका सिपाही कहलाता है, और चपरासी छोड़ दी तो आदमी का आदमी रहेगा, ऐसे जीव ने मन को बुद्धि को इंद्रियों को अपना मान लिया इस वास्ते जीव हो गया, अगर इसका त्याग करे तो साथ ब्रह्म है, चपरास नहीं हो तो सिपाही का है, सिपाही के पास चपरास ही तो है, चपरास वो आदमी सिपाही कहलाता है, आदमी होगा वही, ऐसे वो शुद्ध चेतन होगा वही है, परंतु जब जड़ चीज के अहम को पकड़ लेता है तो अंश ये कहलाता है, मैं कहता हूँ अंश प्रकृति का पकड़ा है, ये अंश नहीं हुआ है, ये अलग नहीं हो गया है, प्रकृति अंश अहम को पकड़ लिया, अहम पकड़ लिया इस वास्ते ये जीव बन गया, प्रकृति के अंश को पकड़ रहा खुद का खुद की बेइज्जती हो गई, ये धन लेकर के धनी आदमी बनता है, मैं किसी की निंदा नहीं करता हूँ, बुरा मत मानना भाई, मैं किसी की निंदा नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ कि धन लेने से धनी कहलाता है वो, और धन न लेने से धनी नाम होता है क्या, आदमी तो वही है, धनी और गरीब दो फेर क्यों है, धन होने के कारण से हुआ, तो धन होने से वो समझता है कि मैं बड़ा हो गया, बड़ा नहीं छोटा हो गया, जड़ के अधीन हो गया, जैसे एक आदमी अपने घर पर रहता है एक अपने ससुराल रहता है, तो ससुराल रहता है वो किसके दर अमुक का जवाई है ऐसा कहलाएगा, वो अमुक का बेटा थोड़ी कहलाएगा, अरे बेटा कहलावा जाओ तो इज्जत, अरे जवाई कहलावा तो इज्जत थोड़ी उसकी, ऐसे धर से धनी कहलाता है तो फजीती हुई उसकी, धर में फंस गया नाशवान में, अरे मानता है इज्जत तो ससुराल में इज्जत थोड़ी है, इज्जत तो अपने बाप के घर रहने में है, तो इसी खुद जीव की इज्जत तो परमात्मा के साथ रहने में है, मनुष्य रहता है ये एक जैसे ब्याह होता है ना, एक छोरी को पकड़ लिया तो पकड़ते ही वो जवाई हो गया, जवाई नहीं रहे छोरी मर जाए तो बस धीम हुई संगम जवाई चोर, फिर क्या इज्जत है उसकी, अब जवाई हो जाएगा आपका, अब जवाई कोई समझ नहीं स्त्री पर, बस धीम हुई जवाई चोर छपा गया, इस तरह से सांसारिक जीव को पकड़ने सांसारिक चीजों को जड़ को पकड़ने से हुआ, मैं पढ़ गया इस वजह से मैं पंडित हो जाऊं नाम हो जाएगा, समझे पढ़े हुए पंडित है, मैं अपनी एक इज्जत मानूं तो पढ़ने में इज्जत हुई तो बेइज्जती हुई है, पढ़ने से पंडित नाम पढ़ाया तो बेइज्जती हुई है, और परमात्मा के साथ हो तो इज्जत हो जाती, महात्मा हो जाता, पढ़ने से पंडित हुई तो क्या विद्या को पकड़ी, इस बात छोटा हो गया वहम करता है मैं बड़ा हो गया, शंका हो बोलो कोई आप ठीक है, नहीं तो शंका करते रहो, मैं क्या पता कि आप किस दिन की शंका है, आप शंका करो तो मेरे पकड़ लूंगा ये अब जो ये गलती है तो वो समाधान कर लू, तात्पर्य केवल यही था कि अहम को पकड़ के ही उसकी अन्यता और उसकी श्रेष्ठता है, और वरना कोई श्रेष्ठता नहीं, एकता ही है, एकता ही है श्रेष्ठ है, वह तब अहम को पकड़ने से अंश हो गया, अहम को पकड़ने मात्र से अंश कहलाया, वरना अंश है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है, अब उसमें अद्वैत और द्वैत दोनों मत है, मतभेद वो अलग है, मैं अद्वैत सिद्धांत से बात कर रहा हूँ, वास्तव में अद्वैत तत्व है, क्योंकि सत्ता दो हो नहीं सकती, सत्ता एक ही है, सतपना एक ही हो दो सतपना कैसे होगा, राजा एक ही होता है, दूसरा राजा हो जाए तो राजा वो कमजोर हो जाएगा, अगर जीव को नारा अलग माने तो जीव का अलग ईश्वर तो हो जाएगा, ईश्वर अलग रहेगा ईश्वर छोटा हो जाएगा, जहाँ ईश्वर होगा ईश्वर नहीं जीव नहीं रहेगा, जहाँ जीव होगा ईश्वर नहीं रहेगा, वो एक नारा हो जाए अलग हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, इसमें शंका हो आप बोलते जाओ, मेरे को आवाज मैं कहता जाऊंगा, कि जड़ होने से भोगों का भोगता नहीं हो सकता और चेतन आत्मा अक्रिय होने से भोगता नहीं हो सकता, तो वास्तव में भोगता भोगता कौन है? भोगता मिलेगा नहीं आपको, भोगता मिलेगा ही नहीं खोजोगे तो। भोगता प्रकृति के अंश को पढ़ने रहे, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंगते, प्रकृति में स्थित होने से ही भोगता बनता है, नहीं तो क्या होगा? समुदुख सुख दुखान पुरुष सुख दुखान भोगता, सुख दुखान पुरुष सुख दुखान भोगता, सुख दुख भोगता है कौन? भोगता है कि पुरुष प्रकृतिस्थो ही भोगता बनता है। प्रकृति से आते हुए तो प्रकृति से आते हुए क्या होगा? समुदुख सुख सुख दुख भोगता बनता है, इससे ऊंचा उठा समुदुख सुख कहाँ हुआ? कि स्वस्थ स्वयं स्थित हो गया अपने स्वरूप में, तब भोगता नहीं है। जब तक प्रकृति में स्थित है तब तक भोगता है, और प्रकृति से त्याग कर देती दोनों से भोगता ही नहीं। जब तक जड़ चीजों के संयोग से अपने में कोई सुख का अनुभव करता है, तब तक भले ही वो कितना ही ज्ञानी हो जाए, कितना ही पंडित हो जाए, वो भोगता ही बना हुआ है, जीव बना हुआ है, उसकी मुक्ति नहीं हुई। मैं भले ही पड़ जाऊ कि मैं भोगता हो गया, महात्मा हो गया, उन्नतीत हो गया, जीवन मुक्त हो गया, रुपयों के लोभ में फंसे, भोगों के फोर्स में लोभ में फंसे, तो कहां से मुक्त हो गया? केवल पढ़ने से नहीं मुक्त हो जाएगा, असर पड़ता है, अनुकूलता प्रतिकूलता का असर पड़ता है। उसको कहते ये तो मति के धर्म है, तो बुद्धि के धर्म है, बुद्धि को धर्म याद रहिए। भोगता जड़ हो सकता है कभी? भोगता चेतन ही हो सकता, जड़ नहीं हो सकता। केवल चेतन में भोगता नहीं है, केवल जड़ में भी भोगता पर नहीं है, दोनों मिलने से भोगता हुआ। ठीक ज्ञान होने से भोगता मिलेगा ही नहीं आपको, भोगता है इसी बात से छूटता है, मुक्त होता है, भोगता नहीं मिलेगा। ठीक विचार करो, बहुत स्पष्ट विषय है। देखो बातों में तो कमी नहीं गई, अब अनुभव करो, आप मर्जी करो न करो, बातों में तो कमी नहीं आने दूंगा मैं। मेरे बातें बहुत आती है, ऐसे मैं ऐसा नहीं मानता हूँ मैं सर्वज्ञ हूँ, कोई महात्मा हूँ, कोई पंडित हूँ पूरा, ऐसा नहीं मानता हूँ अपने को, पर बातें करने में मानता हूँ। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे जया तेरी गंदा घर है। ये प्रश्न क्या था महाराज जी, जो भोक्तापन का ये बताया है कि देह जड़ होने से भोगता नहीं हो सकता और चेतन आत्मा अक्रिय होने से भोगता नहीं हो सकता, तो वास्तव में भोगता कौन है? ये प्रश्न हो गया ना। तो गीता में समता के भगवान ने योग का कारण बताया है, कि कैसे समझाइए? समता समता का कारण, समता का नाम योग है, समत्वम योग उच्यते, समता का नाम है योग। योग की परिभाषा भगवान ने दो की है, तीन मालूम होती है। योग कर्मसु कौशलम इसको भी मानते हैं, ठीक है, टीकाकार इसको मानते हैं कि ये भी योग की परिभाषा है। कर्मसु कौशलम योगा योग की परिभाषा है, हम ऐसा नहीं मानते हैं। कर्मसु कौशलम योग नहीं, कर्मसु योग कौशलम, कर्मों के साथ जो योग और समता होगी तब कुशलता है। इस वास्ते विधेय या कौशलम नहीं है, योग है। महिमा योग की है, कुशलता की नहीं है महिमा, ये तो अपना अर्थ है, वो भी अर्थ ऐसा करते हैं वो। और एक है दुख संयोग वियोगम योग समितम, तो दुखों के संयोग से वियोग का नाम योग है। ये दोनों परिभाषा मैं मेरी कमजोरी बताऊं कि कई वर्षों तक मेरे सुलझन नहीं हुआ। मैं तो दुख संयोग ये तो साधक है तो शब्दों में सिद्ध है, ऐसा मैंने माना, टीकाओं से ठीक तरह सुलझन नहीं हुआ। आपके विचार तो बड़ी अच्छी बात है कि टीका पढ़ने पर हुआ नहीं। अरे फिर मालूम एक है, जड़ता त्याग दो तो समता आ जाएगी, समता ले लो तो जड़ता छूट जाएगी। तो जड़ता को लेकर दुख संयोग वियोग योग बताया, अरे समत्व योग बताया परमात्मा स्वरूप में भी, तो दोनों का तात्पर्य एक है। जड़ता के त्याग करोगे, असत का त्याग करो तो योग हो गया, और सत में स्थिति होगी तो योग हो गया। सत में स्थिति होगी जड़ छूट छूट जाएगी, जब छोड़ दो चेतन में स्थिति हो जाएगी, तत्व एक ही निकला दोनों का। दो तरह से कहा है दुख संयोग वियोग, दुख क्या है कि जड़ता के संबंध, स्वयं जड़ता के संबंध, जड़ता के संबंध से ही भोगता है, जड़ता के संबंध नहीं तो भोगता है ही नहीं, क्योंकि जड़ भोगता नहीं होता, चेतन भोगता नहीं होता, तो भोगता कौन होता है, जड़ ग्रंथि है, जड़ चेतन गांठ ही पड़ी गई। दुख का वियोग ऐसे कैसे, दुख संयोग और फिर वियोग ऐसे कैसे कहा? विश्वास ने कहा कि दुख केवल रहता नहीं बेचारा, दुख का संयोग होता है, दुख स्वतंत्र नहीं रह सकता, ना सुख स्वतंत्र रह सकता। अच्छा ठीक, अभी पूछो, अब मेरे को पता है किस जगह आपकी बात शंका है, पूछने पता लगेगा। दुख संयोग अर्थ ये, दूसरा अर्थ ये है, दुख संयोग दुख का स्पर्श ही नहीं है, वहाँ संयोग ही नहीं है, दुख भोग सुख सुख भोगता वो बड़े कौन, संयोग ही नहीं, संबंध ही नहीं है, जड़ता का सुख दुख का संबंध ही नहीं है, महान आनंद स्वरूप है, जैसे राम संचिदानंद त्रिनेशा ता नहीं मोह निशा लवलेशा, दिन में कहा रात दिन कहा है, वहाँ हमारे यहाँ रात और दिन है, ऐसे सुख और दुख है, जब तक उसे अलग है उसमें होने पर सुख दुख दोनों ही मिट जाएंगे, सुख और दुख दोनों में सुख खतरनाक ज्यादा है, सुख ही लोलुपता से ही फंसे हुए हैं, लोलुपता त्याग दे तो महान हो जाए, आनंद हो जाए, हर एक जगह आरम्भ हो जाने सुख, तो सुख ही लोलुपता यही बाधक है, सुख बाधक नहीं, सुख ही लोलुपता, रुपया बाधक नहीं, रुपयों का लोभ नरकों के रोज जाए, रुपया थोड़ी नरक में बेचारे पड़ा है, रुपया घने करोड़ों पड़ा है, थोड़ी नरक में जाए, रुपयों का लोभ, सुख का भोग, सुख की आसक्ति कामना, सुख की आशा, सुख का भोग, ये बंधनकारक है, साफ साफ विषय है, बातों में तुम्हें साफ बता दूंगे, अनुभव तो आप और हम करें तो होगा, संदेह नहीं है इसमें, कोई संदेह नहीं, तो इनको कैसे करें, चाहे तो भगवान से प्रार्थना करो, अहंता को बदल दो भगवान के साथ और किसी नहीं, जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई और कोई है ही नहीं, तुम तो मुक्त हो जाओगे, तो चाहे अहंता को बदल दो, ऐसा है अहंता को मिटा दो, निर्मोह निरहंकार से शांति मिल गई स्थिति, अहंकार छूट जाएगा तो शांति हो जाएगी, अहंकार को पकड़ा तभी तो बदले, तो अहंकार को छोड़ दो, अहंकार बदल दो, नहीं तो अहंकार को शुद्ध कर दो, शुद्ध कैसे, कर्म योग से शुद्ध होता है, ज्ञान योग से मिटता है, भक्ति योग से बदलता है, छोटी छोटी बातों में पूर्व तत्व है, विवेचन करने में बात आ जाएगी, अनुभव तो तब होगा जड़ता का संबंध विच्छेद होगा, ये मति का धर्म बुद्धि का धर्म केवल बातों में कुछ तत्व नहीं है इसमें, बातें सीख लो नहीं, जड़ चेतन ग्रंथि है ना, तो ग्रंथि कब रहेगी, जड़ चेतन दोनों मिलने से, जड़ के जड़ को दे दी चेतन को चेतन देगी, जय राम जय रहा कौन, अब कौन रहे, कुछ नहीं रहा, तो दोनों पकड़ा देगी, तीजा हो गया अंदर उसका नाम जीव है, अपने को भगवान के साथ अर्पण कर दो, मैं भगवान का हूँ, अपनी कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई आशा नहीं, कोई विश्वास नहीं, एक भगवान का विश्वास है, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घन से चातक तुलसीदास, और भगवान के सिवाय मैं कुछ नहीं, मैं भगवान का हूँ, मुझे मर गए दूसरों को, एक आश्रो एक बल एक आश एक विश्वास, बस फिर मौज होगी, प्रेमी हो जाएगा, भक्त हो जाएगा वो, होने में बड़ी सरल बात है, देखो आप क्षमा करना भाई, मैं कह दूं तो यूं कहते बाप बाबू बैंगन खावे और उन्हें प्रमोद बतावे, ऐसे नहीं करना, स्वामी जी बातें देती बनाते हैं, अरे बाप बैठे वैसे ही करते हैं, तो भी हम तो करते हैं, वो क्या करें, बातें तो बताते हैं कम से कम, तो आप इतना तो लाभ ही है, चाहे सुख होगा दुख होगा कुछ भी करो, सुख ही हो जाओ, अपने अपने तो बता बता दी, बम्बई का टिकट मांगने वाले टिकट दे देगा, टिकट लेकर कहते आप बम्बई गए हो, बम्बई तो नहीं गया हूँ, टिकट ले जाओ, तुम्हारा अटकाव नहीं हुआ, पहुंच जाओगे, तो टिकट हम देते हैं, हर्ज गया आपके, हम कहीं बैठे नहीं चाहे, टिकट सच्चा है, कुछ पूछे टिकट कलेक्टर को, टिकट देने वो टिकट मास्टर को, कि तुम बम्बई गए हो, नहीं तो तुम्हारा नहीं लें टिकट, अब नहीं मत लो साहब, टिकट ले लो चला जाओ, ऐसे हम बात कहते हैं, वो टिकट है ये ले लो आप पहुंच जाओगे, हम पहुंचे न पहुंचे, तो वास्तव में संसार नाशवान वस्तु के साथ संबंध है आपका। संबंध का अस्तर क्या है? रुपया मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, वह मिल जाए, राजी हो जाओ। अब जड़ से राजी हो जाओ तो जड़ के दास हुए कि नहीं, आप बताओ। मैं ये बात कहता हूँ, क्षमा करना, भी सब रीस मत करना मेरे पर, बात बताई पूछ लेना, तू गुस्सा मत करना। कहता हमारे गुरु बना, हमारे वो चेला बन जाए, हमारा गुरु बना लो, चेला बन जाओ आप। चेला है भूख में, चेला बन जाए, कहीं मेरा चेला हो जाए, तो चेला की इच्छा है वो गुरु कैसे हुआ, चेला दास हुआ वो क्या? तो एक दृष्टि से चेला दास हुआ, दूसरी दृष्टि से कि आपके पास धन है वो मेरे भेंट करो, तो भेंट की मेरी जरूरत रही। आपके पास धन है तो आपका पोता चेला हुआ, आपका धन और धन का वो पोता चेला हुआ ना, वो गुरु कैसे हो जाएगा? गुरु तो होगा, आपका पोता चला, आपका ही चला दिए तब होगा। ये दिशा है मेरा संसार की, हम लोग बन जाते हैं ऐसा। इस वास्ते में कहता हूँ ऐसे फंदे मत फंसो, फिर मुश्किल हो जाती है। ऐसे भाई मिले हैं, अब करें क्या? गुरु की आज्ञा पालन करना शास्त्र कहता है, अरे गए शांति वहां मिलती नहीं, अब छोड़े कैसे? तो छोड़ने की बात आती है, मैं छोड़ने की बात भी कहता हूँ कि वो परित्याग करने की शास्त्र में आज्ञा दी है। वहां जहाँ संतोष नहीं तो क्या करे, वो जहाँ होगा वहीं जाओ, विचार क्या करे? अरे पेट नहीं भरे तो घर घर मांगे और क्या करे? दूसरे घर क्यों जाते हो? भूख लगी है वो जाते हैं। तुम्हारे उस ओर क्यों जाते हो? भूख मेरी मिटी नहीं है, इस बात जाता हूँ। चेला बन गया, भूख मिटा नहीं सके आप, संदेह दूर कर नहीं सके, तो भाई दूरी जो है तो दूसरे घर से रीटे क्यों रखोगे? इस बात चेला बनाने वाले एक बड़ा अपराध करते हैं। आप तो पूर्ति कर नहीं सकते, दूसरी जगह जाने नहीं देते, दशा दुर्दशा होती है। मुंह है शुद्ध वित्त, हाँ तो परंतु तो तू कैसे बरसे? शुद्ध वित्त उतर से कैसे बरसे? सिख शाखा, हाँ सिख शाखा शुद्ध वित्त उतर से, तो परंतु तू को कैसे बरसे? वो शुद्ध वित्त उतर से, तो परंतु तू कैसे बरसे? मिलेगा कुछ नहीं, तरसता तरसता जाएगा, मिले कुछ नहीं, मिलने में तृप्ति होगी नहीं। जिन प्रति लाभ लो अधिकारी, चेला मेरे ज्यादा हो जाए, मेरे सत्संग आवे तो कम आते हैं, ज्यादा आना चाहिए मेरे, ये लोभ होगा, हमारे यही लोभ है। आओ ज्यादा आ गया, हो ज्यादा आ जाए मुझे खुशी आ गई, श्रोता बहुत आ गया, थोड़ा आ गया तो नाराज हो गया, तो ये कैसा भक्ता भाई? सिद्धांत है श्रोता परवश नहीं है, भक्ता परवश है। आप मर्जी आओ तो आओ, ना हो देरी से आओ, मेरे को तो समझ आना ही पड़े, तो चेला मैं हुआ आप हुए, मेरे को समझ आना ही पड़ेगा। आप आओ ना हो देरी से आओ, स्वतंत्र हो, मैं देरी स्वतंत्र हुआ, मेरे को समय से पहले आना, आज मना बीच में उड़ जावा, बीच में उड़ जाओ, मर्जी स्वतंत्र हो, मैं बीच में कैसे उड़ जाऊ? तो बंदा मैं कहा, आप तो खुले, मैं हूँ बंदा हुआ, बड़ा ऊंचा बैठ गया, फूंक भर के मैं बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, गुलाम हो गया, क्या हो गया तुम? गुस्सा कर दे, बैम आ गया, बड़ा हो गया, बड़ा दशा हो गया। आप तो हरे जगह सुन लो भाई, स्वतंत्र हो, मैं हरे जगह बोल दूंगा, हरे जगह बाजार बाजार के लोग सुनो सुनो बाजार जा रहे हो, गीता सुन दोगे, मरा तो नहीं, मैं तारे बाप ने सुना गीता, गीता हमारे मरना है गीता सुना रीस कर ले, तो भक्ता क्या करे बेचारा? रुपया आ गया पोता चेला वाली बात ने आज बहुत ज्यादा दिखे लगी। अच्छा वो जो चेला है वो धन का स्वामी है, हाँ धन का तो वो स्वामी वाला धन तो उसका चेला हुआ, धन का चेला वो थाड़ा घर धन की दशा। तो बीच में जो इच्छा है मन में है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पर तू चाह करके भ्रष्ट है। पितर में चाहना है ना, इसी नीचा हुआ है। चाहना छूट चाह गई चिंता मिटी, मन का मनवा बेपरवा, जिसके कसम चाहिए सो सहन प्रतिशाह बादशाह को बादशाह, कुछ चाहना नहीं है। कश्मीरी राजा की बात कई बार सुनाई है। कश्मीर के राजा जंगल में गए, बाबा जी बैठे थे, नाम याद नहीं है, बैठे थे और जाकर आप कौन हो? साधु साधु को पूछा राजा ने, आप कौन हो? तो उसने पूछा आप कौन हो? कि मैं राजा हूँ। कि मैं महाराजा हूँ। कि आप महाराजा कैसे हैं? तो आप राजा कैसे हैं बताओ? कि मैं महाराज मर्जी जिसको देश से निकाल दूं, ऐसा है जिसको क्या दे दूं, चीज दे दूं। अच्छा ये आप ताकत है तो देश में से मच्छर निकाल दीजिए। क्या मच्छर से क्या उत्पन्न होती है, आप क्या सहारा होता है, इसके रहने से आपको क्या आमद होती है, निकाल दो और लाख रुपये मेरे को दे दो। लाख रुपये आंकड़ा लग गया रुपया दे दे कैसे? तो आप महाराज कैसे है? हमारा चाहना नहीं है। बताओ कैसे फैल करोगे आप? हमारा चाहना कुछ भी नहीं है, इस बारे में महाराजा है। तुम्हारी संपत्ति से तुम राजा हो, हमारे महाराजा है। सब त्रिलोकी राज जिसके सहन सा पादशाह को बादशाह है, कोई इच्छा ही नहीं मन में। तो चाह चूड़ी रामदास सब निशों से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था, ये चाहन होती बीच, ये न होते तो सच्चिदानंद है। ये चाहना है मुझे। एक साधु मिले थे नाथ जी रे, वो कहते थे मैं मन को समझाता हूँ, रे तू क्यों चाहना करता है, ये शहरों की गंदी गंदी गलियां सूंघनी पड़ेगी तेरे को, चाहना रखे दो। मैं मन को समझाता हूँ, गंदी गंदी गलियां सूंघनी पड़ेगी, ये तो बैठा रहा मजन करे चौकी आवाज आती होती ये बात है। वो सो जगत परमोदय जगत को उपदेश कौन दे? सो परमोदय जगत को लेने की इच्छा, दरिया गैली जगत से बक बक मरे बला है, कहला तेरे मन में है नहीं, क्यों पको भाई कम पड़ियो, कुछ लेने की इच्छा ना है मन में। तीन बात को साधड़ा राज दुबारे जाए, के मीठ हो के मन को कुछ लेने की चाहे, कि तो रोटी सो उसे मीठा मिलेगा, आनंद हो जाएगा, अथवा मान मिल जाएगा राजा गुरु जी है, कुछ और रुपया पैसा मिले तो साधड़ा गया साधड़ा राज दुबारे साधड़ा। तीन बात हो जाए, के मीठ हो के मान को कुछ लेने की चाहे, तो रोने जाओ उसे क्यों जाए, अभी मारा जाओगे राजा खन जाओ करो, तो महाराजा हो गया आप, राजा क्या कर रहे? क्या निर्वाह कैसे? निर्वाह तो भगवान करते हैं, निर्वाह कर क्या करोगे? निर्वाह करके ही मरोगे, निर्वाह नहीं तो ही मरोगे, मरना है ही, फिर गुलामी क्यों करो? गुलाम और क्यों मरो? मर जाए तो रह जाए, मर जाए मर जाए। तो समता नाम किसका है? समतम नराग है ना द्वेष है ना हर्ष है ना शोक, तेरी जता सर्गो ये शाम साम्य स्थित मना, मन समता अवस्था में स्थित हो गया, मन में समता आ गई, मन से राग द्वेष रहते हैं तो बंद है वो। अब देखिए बड़ी विचित्र बात कही ये गीता में, ये बड़ा विलक्षण अर्थ है, ये भगवान टेढ़ा है ना, इनके श्लोक भी टेढ़े है। इहै तेरी जता सर्गो ये शाम सामने स्थित मन, अरे मन समता में स्थित तो मन वो स्वर्ग को जीत गया, कैसा हो गया? मन स्वर्ग को जीत यू करना चाहिए, ये शाम स्थित मन निर्दोष ही समन ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष सम है, दस मिनट ब्रह्म नहीं तेज था तो ब्रह्म निर्दोष अपन क्या लाभ है ब्रह्म से? अरे मन में समता में नहीं, मन में समता क्या फायदा होगा अपने को? धूप पैदा कर गया सब, अब बोलो बोल गए सबने क्या मिला, कहते हैं ब्याह हो गया हमारे भाई ने दो लोग है था दो धन रोटी भी कर दे नहीं कर दे तारीख चार तारीख बताओ सौ कोशां बिजली खिवे ताशो किसा सने किसना तिसना जब मिटे आंगन वर्षे में अब उसे बिजली वर्षे तेरी क्या मतलब है आंगन वर्षे में तो बैठी है तो अपने खुद बैठा वो नहीं तो क्या कर सकते तो पाता से काम नहीं होता खुद क्यों होना चाहिए तो इसका अर्थ क्या हुआ शेर जी ने बताया था बड़ नीचे बैठे थे वहां वहां बताया कि वहां पड़े पहाड़ है पूर्वी तरफ पहाड़ है पश्चिमी तरफ पहाड़ है दुमतुर पहाड़ है तो पहाड़ से इधर सूर्य देखा तो सूर्य दिखता तो है नहीं सूर्य दिखता नहीं है परंतु सामने पहाड़ के चोटी पर घाम आ गया तावड़ आ गया तो हम कहते हैं सूर्य उदय हो गया देखा हमने देखा नहीं वो तो घाम आ गया इस वास्ते परमात्मा को प्राप्त हुए क्या पहचान कि जिस मन के में क्षमता आ गई मन निर्दोष हो गया क्षमता आ गई तो परमात्मा प्राप्त हो गए ये अर्थ है इसका यही तेजित सर्वो ये शाम साम्य स्थित मन वो देखो निर्दोष समम ब्रह्म और निर्दोष सम हो गया मन मन कोई निर्दोष दोष नहीं वो विषमता नहीं है तो वो मन के ऊपर असर पड़ा तो उससे पहचान हो गई परमात्मा प्राप्त हो गई चश्मा में तेज स्थित नहीं तो कसौटी क्या बतावे ये तेज जता सर्वो कैसे ये सामने से तुम मन मन समता में तो मन भोग तुम कैसे हो गए तो ये पहचान है जिसके अंतकरण में क्षमता आ जाए बिल्कुल लोभ नहीं दोष नहीं कोई निर्दोष नहीं समम ब्रह्म ब्रह्म निर्दोष और सम है तो मन निर्दोष और सम हो गया तो परमात्मा प्राप्ति हो गई तो मन में प्रलय हो गई तो मन की धर्म है आता जाता है धोखा है सत्य नहीं इस वास्ते मन में क्षमता आ जाए अंतकरण क्षमता आ जाए व्यवहार में क्षमता आ जाए सम दुख सुख तो स्वस्थ प्रकृति जो सुख दुख सम नहीं देख सकता जिसके धन है पास में धन के आने जाने का असर पड़ेगा अब धन का असर पड़ेगा हमारे क्या असर पड़ेगा उसका जयराम जी है ही नहीं गुरु बाबा जी जात न घाटा लगे न नफा हो धन में तो है धन है ही नहीं तो धन से होने वाला हमारे विकार कैसे हुए मान आते हो सकता है लोग ज्यादा आ जाए राजी हो जाए थोड़े आ जाए नाराज हो जाए ये हो सकते हैं पहचान तो अंतकरण को लेकर ही होती है अंतकरण को लेकर गुणातीत के लक्षण कोई बताओ तो गुणातीत का लक्षण कैसे है गुणातीत के लक्षण नहीं हो सकते लक्षण तो चीजों से ही होगा तो वास्तव में अंतकरण और शरीर से कहा जाएगा गुणातीत है तो गुणातीत शरीर तो गुणातीत होता नहीं ये त्रिगुणात्मक है तो गुणातीत के लक्षण होते हैं शरीर अंतकरण से जिसमें गड़बड़ी थी वो गड़बड़ी मिट गई इस बात गुणातीत है अब सम दुख है सुख है स्वस्थ है प्रकाशन से प्रवृत्ति से मोह से बांधव न द्वेषी संप्रदाय गुणातीत ऐसा उच्चते उच्चते करो क्या हो जाए है नहीं गुणातीत गुणातीत सदैव था पहले से अनुभव नहीं हुआ तो अब तो गुणातीत नहीं था क्या गुणातीत सदैव है ये बुद्धि ग्राह इंद्रियम वाला भी यही बात है क्या बुद्धि ग्राह ये है कि बुद्धि में प्रकाश आ जाता है जैसे ये होते रहते साम्य तरंग मना ये बुद्धि ग्राही है तत्व बुद्धि ग्राही नहीं बुद्धि नहीं पकड़ सकती तत्व को बुद्धि ग्राही बुद्धि में बड़े असर आ जाएगा ये बुद्धि पकड़ लिया यही बात है बुद्धि ग्राही मत इंद्रियम अंधकार में क्षमता नहीं आई तो वास्तव में तत्व को नहीं जा रहा है सीखा वो ज्ञान कितना काम करेगा वो सीखा काम नहीं करता अपने तो भगवान के शरण हो जाए बस बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए आज भी अभी इसी क्षण सुधर जाए हो राम को नाम मैं तो भगवान का हो गया भाई अब चिंता दीन दयाल को अपने तो कोई चिंता नहीं कोई फिक्र नहीं अब भगवान जाने भगवान का काम जाने अब सुख दे और दुख दे अपने दोनों मेरा चाहिए सुख से सुख हो जाए तो आनंद है दुख से दुख आ जाए आनंद है आदर हो जाए तो आनंद है दुख निरादर हो जाए तो आनंद अपने क्या मतलब हम भगवान के हैं कहते हैं बहु उगाड़ी फड़े तो बहु सुसरे ही फूट गई क्या लाज सुसरे बहु क्या करे बिचारी बात तो बालक था बने तो हमारे से तू भी बात तो भगवान को फूट गई क्या देखे नहीं उनको ज्ञान नहीं है क्या हमारी क्या दशा है, तो उनको है क्यों बोले तो भगवान के हरदम मस्त रहना चाहिए, हरदम भगवान के भरोसे एक आदमी आदमी पाखंडी है उनको बढ़िया है समझिए राम जी कोई कर सके तो राम जी कोई न करके राम जी राम राम करते राम जी राम कह देते अपने आप होते नहीं विष्णु कहते दूर सलाम करूं जम्ब जी ने समझे नमो नारायण महाराज के नारायण है नारायण नमस्कार भाई अपने निर्ले बे नहीं तो नमस्कार किया राजी हो जाए नमस्कार नहीं किया हमारे को तुम क्या कर रहे हो कहानी याद आ गई कोई किसारा काम की नहीं है नारायण नारायण आप पूछो कोई बात याद आई ऐसी बात है वो खास तत्व की बात नहीं है एक वैद्य थे जो नमकम वैद्य चलते थे एक नौकर रखा तो चीजा में तुम्हें उठा लेते कपड़ा भी उठा ले नौकर मुझे उठा दे साथ में रहे जो भी एक दिन धमका रहे थे एक दिन धमका रहे तो वो तू तो मानता नहीं तेरे को गधे से मैंने बनाया है तू कह सकते मानता नहीं गधे से मैंने बनाया एक गधा नहीं जाता आदमी गधे को बना लिया तो भेजे बड़ी विचित्र महिमा है गधे से मैंने बना दे तू गधा था गधा तेरे को गधे से मैंने बनाया भारती मानता है मेरी कहना सुनता है तेरे को गधे से मैंने बनाया तो गधे वाला महाराज मेरे कई गधा है एक दो आप मैंने बना कहते पैसा लगा है इनमें पैसा लगता है ये तो नहीं बन रहा है हाँ ये गधे बना दे कैसे बना दे पैसा लगा दे तो गधा ला दे पैसा ला दे वो दो गधा दे दिया बना दो ठीक है रुपया दे दिया कुछ मिलेगा बना बन गया बन जाएगा फिर मिला अरे मैंने बना दिया नौकरी में लगी काम करने लग गए आजकल समझे तो आया देगी से वही निकवा कैसे है काम करने लग गया तो एक मौलवी थे पढ़ा रहे थे तो एक तो तरह ये है जटा दिया थे साधु जी और जी भरे गदा था ना वो तो ये पढ़ा दूसरा गधा था वो स्टेशन मास्टर बन गया वहां है अब तू ले ले अपने विचार अब वो घास लेगा ले ले आजा आजा तू सी तू तू क्या करे आजा क्या करता है पागल कहेगा क्या कहता है कि क्या कहता है रुपया लगा है मैं ले जाऊंगा रुपया लगा रहा चलता नहीं साल मेरे साथ पागल है क्या है माता खराब हो गया निकाल दिया जा गया सो माने भाई मसाला ज्यादा चढ़ गया समझा मसाला ज्यादा लग गया शुद्ध कर ज्यादा लग गया मसाला अब मानता नहीं तू जल्दी आ जाए तो पहले सौंप दे दो तेरे को मुझे ज्यादा लग गया स्टेशन मास्टर में हो गया तुस्त ले घास दे अरे घास ले जा कौन है क्या करता है राज मौलवी के पास क्यों वही ऐसा ही करता है ये पागल है माता खराब माता खराब निकाल माता खराब मेरा है तू खराब है रुपया लगा है मेरा अल्ले घास ले आज निकालो सूत करे निकाल दो कैसे उसे निकाल दिया तेरे कह रात दिन ज्यादा हो गया मसल लगे ज्यादा अब कैसे पुष्प इसलिए मैं कह तुम डे गधा तुम्हारे को मिल बनाया हमने गधे से तो उनके कहने का मतलब तू अनजान था, तेरे को बातें सिखाई है करे, वो क्यों कह रहा था, तो तू गधा था, मिल्क बना दिया है। मन को जब क्या कहें भाई, बस ज्यादा लग गया, ज्यादा लगने पर मन छोड़ा, पहले तू जल्दी आता तो ठीक कर दे, अब जाओ भाई क्या रुपये ले लिया कर दिया, बेच दे रुपया हो गया। इस तरह मुसलत ज्यादा चढ़ गया, नहीं सत्संग करे बदले करे मुसलत ज्यादा चढ़ गया, फिर माने कोई आपने मैं न मानू, मैं आपको ऐसा नहीं कहता हूँ, मैं पहले कह दिया भाई ये कहानी याद आ गई, तुमने कहा कह दो तो कह दीजिए, आपने मैं नहीं कहता हूँ, पर मुसल ज्यादा चढ़ गया, माना कोई पढ़ आ गई आपसे मुसल चढ़ जा ज्यादा थोड़े माने पढ़ बढ़ा ग्रेस हो जाए। सत्संग करे ना इनके हरेक कथा दाय नहीं आएगी, मुसल जाते मैं आप लोगों को नहीं कहता हूँ, माफ करना मेरा ऐसा काम नहीं है। ज्यादा मुसल चढ़ गया क्या, मैं तो जल्दी आया नहीं, पता लग जाता मुसल मुसल लगा बने ज्यादा लग गया क्या कर, वक्ता की पहचान होने लग गई, वक्त नहीं हुई तब जाके भी सोता है, इतना बोलते थे ऐसी बात है, मना देखो मना चार बज गया क्या, दो मिनट हो गया भाई, माफ करना सभी भगवान का नाम लेना, हमको ऐसे नहीं मनाने वाले, पर मुसल आप सत्संग करो साधन करो वैसे काम करो, कोरा सीखना है वो तो भाई सीख करके विद्वान बन गए, सीख करके विद्वान बन गए।